రమయ్యా వస్తావయ్యా, రమయ్యా వస్తావయ్యా, రమయ్యా వస్తావయ్యా, రమయ్యా వస్తావయ్యా. మెనే దిల్ తుజ్కు దియా, మెనే దిల్ తుజ్కు దియా, ఓ రమయ్యా వస్తావయ్యా, రమయ్యా వస్తావయ్యా, రమయ్యా వస్తావయ్యా, రమయ్యా వస్తావయ్యా. మెనే దిల్ తుజ్కు దియా, మెనే దిల్ తుజ్కు దియా, ఓ రమయ్యా వస్తావయ్యా. तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी. मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या. मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया. परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल. इस गांव में दर्द की छांव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल. चांद तारों के तले रात ही गाती चले, चांद तारों के तले रात ही गाती चले. मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया. मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया. याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना. वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया. मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया. रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया. दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया. मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे. मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया.